أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من رسالة الله صفة الوضوء مسنونه ومفروضه سلجي كتغاو عن سلجي سنو عن فرداو أمر كننا رسالة لابن أبي زيد الخيرواني أمر على دلالة كان دم كتب المنا سلجي تاتو وغان فعلا أمر نيكو ورا أمنا سويرا دم على سنو ثم يأخذ الماء إن شاء بيده جميعا أبو كفة كذي جيتاني أبو لفلاد ونيغان فعلا وإن شاء بيده اليمنى والمنا جرى يابا فما كنمره نرى يبا فكي نيراكو تبي بلو فلاك جيتا نيحو فمنا وما كي نيراكو ناي والمنا بلو فلاك مجابي بلو كرمه جيتا فيجعله في يديه جميعا ني بلو كرمه لك جيتا وطلا كان ممولة بغاتنا كجي كي بلو فلاك من يحو فمنا كنمولة بغاتا ويطلا كاي لما ينمو بلو كنا يعني بلو فلاك أخرى تنمو فمنا ثم ينقله إلى وجهه ibi sɔrɔ ka ji sama k'a ɲɛsin ɲɛda ma sisan dɔgɔtɔrɔ n'i b'a fɛ k'i ɲɛda ko i b'i bolo fila de kɛ k'i ɲɛ ko ɲɔgɔn fɛ a fa nana cogoya min na ka da kan imam maliki bolo o de kan ka kɛ o de y'a kɛ cogoya ye ka da hadisa dɔ kan min nana bukhari kɔnɔ min hadis abdulahi bin zaid fi sifatil wudu ala kana ka siri kɛ siriji tacogo la abdulahi bin zaid kɛtɔ k'a lakali a ko summa adkhala yadayhi فاقترف بهما قال اقلع بلو فلا رجل نوكه كابلو فلا فجلا فغسل وجهه ثلاثا كسر غنيرا كوش نسلا كابلو فلا رجل نوكه كجتا غنيرا ولنو سولا ربي بلو بلو بلو بابا نانيو كبيرا تبين مامولو فراكني مولو كا كانيو كنا فلا بلا جلو نوكه فيفرقه عليه غاسل له يديه ابن ابي جيب ونيكا katla ki mira ko ni bolo fla bala jile ni wa fe min aala jabhatihi kadam ne itinda istafala la wa hadu ana daara ko na ko ni ta daara mina mala bidu sha'r asihi ko mana ko ni ko si bi daara mina bi nyala ko ta ga dayni ko ni si bi daara ma ti istafala la ko ni mira ko ni dayni ila taraf zaqanihi o tumana i be koli kɛ fɔ ka na se bɔnbɔn yɔrɔ la bɔnbɔn yɔrɔ la bɔn i n'a fɔ bɔnbɔn yɔrɔ la i b'a kɔgɔna to yen nɔ wa daura wajhihi kullahu ani ne yɛrɛ lamini bɛɛ lajɛlen ɲɛda lamini bɛɛ i b'a bɛɛ lajɛlen ko wa min hadi azmai lahayi o tumana min hadi azmai lahayi o tuma gomokolo o y'a danyɔrɔ ye o danyɔrɔ min o y'a danyɔrɔ ye donc k'a ta tena la kana bila ko gomokolo danyɔrɔ la ila sudukai fo kana se tilentin kɔrɔla ma i b'o bɛɛ lajɛlen ko fana wa yumiru yadayhi ala ma ghara min zahiri ajfanihi o tumana i tilentin kɔrɔla fɛn fɛn min kɛnɛ ka yen nɔ i b'o bɛɛ lajɛlen ko yaya ni gomokɔrɔla i b'o bɛɛ lajɛlen ko wa asariri jabhatihi ani itina fana wo kɔnna minu n y'a fɔ ɲɛ wo kɔnna minu ɲɛ dingɛ kɔnɔna k'olu bɛɛ lajɛlen ko wa ma tahta marinihi min zahiri anfihi ani i ni kɛrɛda wo min be yen n'a fɔ ni ɲayɔrɔ wo minnu be yen i b'olu bɛɛ lajɛlen ko yagsilu wajhahu hakaza thalatha o tuma ko ni cogo na i bi ɲɛda to siɲɛ saba ɲɛda lamini bɛɛ k'a daminɛ tensi bɔrɔ la kana bila bonbɔ na kana bila kuloji kɔrɔ hali ni kɛrɛfɛla wo minnu be yen nɔ k'olu bɛɛ lajɛlen ko i b'o bɛɛ lajɛlen kɛ fo siɲɛ saba yankul maa ilayhi o kuma zai ji guri kana yada ba kana yada kala da ko wayu hariku li yadahu fi ghasl wajhihi bi kafayhi o kuma ni bo shi ibe ulama ba ni bule yira ko kuma na ka bo shi la mawa wala sa ji ka da ko tuga ni yudakhilaha ma'a wala sa ji ka da bo mun ko gara ka bo shi la mawa wala sa ji ka da ni daf'i shar ima yulaqina al-mal kada ka ni la mawa ni ji sira ka te ji ni sir bo shi da bo shi da la sa ji don ka ma ku sai da la mawa da wala sa ji ka da kon nan walisa alayhi takhrinuha fil wudu'i fi qawl malik kuma non malik ka kuma na atebe ni bo shi ka te ta la mawa la mawa ku ji do ala kuma yara ku ku bulo te ma ka dira bana ha ma ku lidafi sha'r wal nafs لدفع الشعر لدفع الشعر رفت لدفع الشعر لما يلاقيه من الماء ابن ريجي متاكي بوشي كونايسا لما اتشبه لما اتشبه اضرب مما على بوشي بالا سنة وكما عليك كتا اتشبه فوق الجيبا دوالا نعلمنا كفوا ليس عليه في الوضوء في قول مالك مما لدفع مانا بوشي مانا اتشبه ibi bulu kama kan dara ne ne ko ga tebo ga ji dara maliki bulu ko ma ngate o te fen sa batle ne kada arsa de ma chugo kan min hadis ibn abbas radhiyallahu anhu ma ob ma war sa na ma abu ibn asyura kala kara sirji ta kelengele kelengele kelengele riwayat la kana ka sirji ta fla fla bo riwayat la kana ala ka ne mun ci ba ma ibn abbas radhiyallahu ta'ala ala kara ka sirji ta chugo ni ya fa ma bo si che boli fala aya tira to ka nira be ko dron ka bulu ti ma safe la ga che ma kala dona ni fura go ni bo si ko ni si da pere na ga do ko i bo mo golo bi ya pere i ba che bo me na ma che gari bo mo golo ti ya ka dra i bi nira ko ni na bi bulu ti ma ka e ba wa sa ka sir ma che bo ويجري عليها يده الى اخرها ibi bulu bula kane kata sa laba na ibi bulu bula kane meka chewo kuma nini fe madama ni bwisi kata kuma nini fe wala utalat hal nasro bwisi ka ni bwisi ka jan ati kita chewo wujud bandar al mashur uya wajibi imam malika madabu la mimbo ino kasebo ude wajibi bulu wete waka ni ngayita chewo nasro bwisi ka chewo na naga kudeli fu bulu biyate utmune ba chewo ibulo be ka jiga famela ni madama na ka cha ibulo ni tama ka ho ba wasa summa yaghsil yadahu yumna thalatha ibn ali boshi chabali bana ya no ko ni bana ka franye da ka sirji talaba tin mulo ko shiya sabab aw isnatay walla ibn ali jaba ko shiya sala tasirwa na na dala bukhari babu la dala ka fal wudu mara marra marra mara she tilingle ka ruwa babura na mara tin gatla ka babu na kala sun mara tin to mani jaraba ko tin yuhidu alaiha alma kama ibe ji bon bulo ka wa ya'ruquha bi yadi al-yusra to mani ji bon ikini bulo ka ibe mamulo ka tereke le ji bon ikini bulo ka ba tereke ni mamulo ka bon bulo ba ka bulo ka na ko na wana ba tereke ni mamulo يخلل اعصابي يديه بعضها ببعض ابن ماجد بيقول دوونو غاني كون تشوا من ما بيقول بيقول دوونو متى كان بيقول بيقول دوونو تشوا كو فرانت تركي ثم يغسل يسرى كذلك ابو تقول لو طلع ان ما بيقول فنا كو تشولا بس ارسل منا لا ارسل منا ابن عباس لا اقول ترى كن ترى اذا توضع كن لا ترى بسرجتا فخلل اصابع يديه قبل من ابابل من بيتوا قبل من فرانت بلا جنكو ورجليه انا سيمن فلمي سيفناكو ابي سيمن بلا جنين تبو قاس فرانت اوكو ارواح احمد والترمذي وابن ماجه ارسل من احمد كتاب لا يسند الترمذي عن ابن ماجه لا حكم يا جرا فناكو الصحيح له وحسن ابو البخاري بوري ارا كتبه احسن له وحسن له ويبلغ فيهما بالغسل الى مرفقين ابن ابي نمامر فناكو اوتو لا نافو تنمولو كراتو غانا تنمولو غانا نمامولو كو كو بلو مون تشيبو ابن ابي جي جا جي غاسي نوماما تبو جي سيكون نوماما يدخلهما في غسله abaja nono ga do ko ni ko nono ga ko parce que dono fara nono do ko ko nono ko jisel bi dai male be te kinu ko ni ko no ngani ma fala sa bi ja nono be ga kinu ko ni ko no jiga be so parce que masala e kra ko do riwa de nono fala kra tu jara adara al ma ila mirfaqihi kat me jiga an ma wana abaja la tu dono fara nono do ko nono mi do ko ni ko no do ba abida nono ci mo tara be ti ga ko no no kuma wala sai ka bo fa la fa ibi nan wanda da kuma shekile kada ga nan kuri kire wajibi mara mani wajibi do aka da kuma tala a daga ko ni wajibi da ba ko dan ka bo ya salatu kunna na wa kari qila ilayhima ibnu nado ko ko kuri bi da nan bati da kuma o da ko sa kila fala subhanahu wa ta'ala kila ko kuma na dro qura'i wa marjuhu do qura'i ma kullu mangiri mo se fa ni bogo wakila wakila bro yani marjuo te radio marjuo do dalu binen do abulo te dalu kina mai o do ko sa ko wakila ko do ko ilayhi ma hadul ghusl ko ni da ma wana nga no ma beti da ko nana male bolo kuma e marjuo do kuma dalu kina ma bate hadul ghusl fa le tal wajibi idkhaluhuma fihi ko bina ko wan no gela dilen do ko no ko te wajibi do ko te دو كتير دو مطرع تفطمي خلافو بارا وإذ خالو ما في أحوط كما نياد داخونا كود كفا ويبس فلا نمون بكي داخونا في دام نمون تمان شلاتي ومغاد داخونا وما نياد داخونا برا خلافو لا ودي كفا كتمي إذا دام سرى لي لزوال تكلف التحديد ابن رامو ومومي رفرسي داد دان سيالا ابي بو خنا دان تيتالا تبني dobi ra force ga dance ni kaga da mawa na de to mane no no da hanin yi ra ba kula kula thumma ya'khudhu al-ma'a bi yadi al-yumna kibe tla ga jita ni kini ni ni fa yafriqu ala bat yadi yusra ibe jidi ilu mulo ma ka do be ilu mulo ko no thumma yamsa bihi ma ra'sa kasra ku mulo ma sa nay do ho kora bulu tla de ni je ga ku mulo ma sa nyon sa ibe jita ni kini mulo na wala ga ji inda da numan bulo kono ko kuma ki bulo fulare ki ki bulo masanai amma sai gala ire kiringul da ga jita ni ga jita ko nan na ji da numan bulo ma yi sai ka bulo masanai ta sai da na ko na ko tuga una ala ko samsaru birruusikum kuma don na fara ga ngo dogo birruusi ni fulane fini ka da masaya yiro da masaya dro ko ko banya na dogo ko ay ko kulo bela jini kafir masaya ni dalu kene ma bro kulo bela jini masaya wo mana re wala ni sahalu abda min muqaddamihi ibn ali ko kulo masaya dal ne badam ne kulo dam ne si dam ne ro la min awal manabid shar asih ni si re fa ni ro dam ne ni ti na san kala badam ne yini wa qala qarana atraf asabi yadihi ba'daha bi ba'd على راسه ابن ابي ذات قال بنو بنو نور نغنا بنو نور نغنا قصر ما سالك بنو فلابه قال بنو نور نغنا قصر ما سالك وجعل ابراهيمه على صدقيه ابن ابو قتربا يبو دا ينو سرغلا لا كو تما يانا على تقوى تما جوسي كتا تلغو جلا ما سو ثم يصف يديه ما كان الى طرف شعر راسه ابن ابي ذرو سما تغناي fuga kulo si masanai mima yali qafar kasma tafu si ne to ma fa ibu bulo sama ka tafu go bra gidi masaya summa yarduhuma ila haythu bada ibu tla ki bulo la sidi ina fu tla da ma ramna li hadis abdullah ibn zaid abdullah ibn zaid ga harsan nana lahu alfazun amna ma tu jamana minha wana tu go da be no wana na suna ta bulo nana qala qaratun kara مسح راسه بيديه قياس كل مساني ابو لو فلاي فاقبل بهما وادبر ايا بري سما قد قد لا قال سي بدا بمقدم راسه ادم لك مرشي دم نيرو دلا ثم ذهب بهما الى قفا قد لا سما قد فو اتونا ثم رد بهما قال لنا قبل فلا سي الى المكان الذي بدا منه ادم نيرنا قد لا قال سي كما يمن ibulo klada kuna kasama katana ko tona katlaka asama kala sin ore kulo masatuwe ويأخذ بإبهامه خلف عوده إلى سلقه من باب الله حرصة كما نانا ميتا بلا برزيتا نقدر كا حرصة بلا برمار يكرت ما يكا حرصة بلا شاكا حرصة بلا مي نقول ما ساتبني كادمنا دمنا كتغانا وكتغانا كتغانا على سن يأخذ بإبهامه خلف عوده إلى سلقه ربما نبي أبولي فلاقنا بولي كتر فلاني أبو أودا فلولا ina ko klo ko fela la ko la sama gatara katla gala sin na suru gala me tamanya rai bulo kutu bar ni katlo ko fe katla gala sin na yi gulo masa tala na fe wa kaifa ma masaha ajzao ko ma ne masa ne da tugo tugo hal ni ka ta abi wasa ni ra ka tugo tugo don ko ba wasa idza aw awar asahu ma da ma ni bulo sala ga ko lo fami la sara ko tugo ni fara ta hal ni ma ka ta ni ga tugo tugo la bulo ga ko lo be sara don ko be awasa والأول أصل كنا فتبو فلم ينفر أقول كاين فتبوري سبطرة حدثة لكو كلا أكتني كابول باك من الله كاسم غطاقو بكتلاك على سي وما هو كاين نياكتي ودي سبطرة حدثة لكو منا كلا كلا أكيو كتبو دلا ولو أدخل يديه في العناء كو ألي مغم يبني من عنا مجيلا سيسا ثم رفعهم مبولتين كتلا يبني وجيلا نيجيني ما جيتا دي تبني سجيلا درانك اللبو ni mo mi odoro ke wa masa bi mar asaw ajdaw kit ni masa mi ko wa wa ila hal ni majita ki bulu duri jira doron majita ki bulu lawo ka ko ni masa na ibulu flaka o ke doron ni doron na doron ko ba wa sa inda imam malik imam maliki fa pasgal ta nana ibn zid kar tala wa fihi summa adkhala yadahu qala kra ya bulu de munangon nana fastakhrajahuma atlamana ka bulu labo minangono na ruwa kanye fali maji talifala fama sabirasihi ka bulu masa utugula ufaat bala biyadehi wa adbara ka bulu sama katana ikoke katla kala singi haga hadisun mutapa kunari ula jita ni mafala ka bulu jia doa ka bulu labo ka bulu masa anai ukmani muhammiyo kedro kani hadisada mutapa kunari aminakana abudara kono anna sayo kono ina kambara kakuchuga unu ثم يفرق الماء على سببتيه كو أرجبه أبو الفلاكة من سبب أبو الفلاي وإبهامي أمي إبهامي فلا وإن شاء غمس ذلك في الماء كنا جرى كبس كل فلا ترجل على ربنا ثم يمسح به ظاهرهما وباطنهما ومعنى أبو الفلا يبرون ترجل أبو الفلا يبرون أبو الفلا يبرون كو ترجل أكاد أطلقنا كاكوانا نكونا بغا جسو يابانا هل نما جي چمان تاوكما أبو الفلا كو ترجل أبرون katlo masana ni fana fla tu je ya katlo masana gano ko kuma na uba ba ne sa wani ba mu wa tamsa al mar'atu kama zakarna akon musu fana ba mu le masana ko an gora ka cera masa tu mu fana musu fana ba mu le masana ko da ba fara musu ba mu le masana tu an je ta gora gore ya tace ko le ni wa tamsa ala dalaliha ربما نقوم بسوء أبا تلوم من باقونا نفنا قسي غا جماعة جدا بطول قلوي أبو بلا جنين مسايا أبو تلو قلوي بلا حقا قطع بابلو جدا مفه كأولو بلا جنين مسايا ولا تمسى على وقاية كما نين مصر باقونا قاتل مسايا دقو قرأي مصر باقونا قصر باقونا مسايا نيريا باقونا نانا ترمزيلا إريا إسحالي مفنا إذا لقفوكو أم السلامة من مصر باقونا قبع مسايا قاتل تابو abaitur muzila salimu ni khimaru kuma kuna ba masa atabo ina ko ke ga jalmu masa tu ga mana ai ta sal na we muzi konna na maliki ya kun ga riwayi ne ba so la la ma hadisan ne ulu ga nimba ko ko musrati masa abin musra ba kuma kasra ba kuma le masa watu ha mo ngol ma ci doa kam yara ko tuga na konte be a duni mina da makire o ya haram ya pasi da shi da tu bu shi da la otebe mun fa ngara ta ne na ko ne surji ta ka masaya ka sin sinai sai to wala ko a to kuma ba ba a ka sin ki la ko ne misal ka dron sun rab se ka do kusi la mi te mesi ne kuma digini gari ka gari sala la me sharata de mane ka gari ni fulu na wala ka sura masa hali gari sirila kuna ka kun siri ka bɛɛ datugu ni y'a masa ka siriji ta n'a ye kundigi gari bolo ka masa hali ni ji ma kunsiri kɔrɔla sɔrɔ k'o sanfɛla masa dɔrɔn b'a wasa a bɛ seli n'a ye dɔnkumɛsi fana bɛ kiri ɲɔgɔnna de siriji bɛ se ka ta n'a ye na yɛrɛ joli y'a dama kiri ye haramu don ala ka danga bɛ sɔrɔ a nɔfɛ fana ala ka bɔ ɲɔgɔnna cɛ de. Ayi n'a sɔrɔ janaba ko bɛ a b'a kɔnɔ a b'a kɔnɔ ka janaba ni kɔni juru tɔ don mɛ a n'a ka seli kiri gulonnen tɛ ɲɔgɔn na. Ni a ma sɔn ka janaba ko paseke janaba koli b'a tiɲɛ n'a ma koli kɛ hali ni janaba hali ni a tɔgɔ ye de misiw t'a kunna yoruba dɔnna dɔ y'a ɲini Ahmadu bin Hanbali janaba ko la olu bɛ koli wajibiya minnu bɛ wajibiya hali ni misiw t'a kunna. N'a dun n'a b'a bɔra sɔnni ka janaba kɔ a seli tɛ minɛ o. Ne yɛrɛ fɔ n'a mɔgɔ ma kɔnɔ a b'a foni de mayabu fɔlɔ bɛ ɲɔgɔn kɔ kunkolo foni n'a janaba ko la. Faamuya dɔw b'a la k'a fɔ ko kunkolo ka foni wajibi la Amadu bin Hanbali b'o kan dɔw b'a la k'a fɔ kunkolo foni tɛ wajibi a kan nɔnɔ minnu b'a wajibi a kan hali ni mɛsu t'a la n'a sigilen don ni gari n'i ma foni i ka janaba ko man ɲi. Min b'a wajibi ne ye Ahmadu ka mazhabi ye mɛ komi a dalilu kɛnɛmanba de tɛ dɔrɔn min ka tɛmɛ o de y'a kanu don dɔrɔn kunkolo ka foni janabako la parce que olu tun dina halisa min kan o ka wajibiya ye ala kɛra minnu ci ba ma ni sabaw taara hiji la hiji kɔnɔna na laada ye Ayisa sɔrɔ Ayisa ka laada nana ka o to hijikɛyɔrɔ la maga yen nɔ u nana maga u bɛna tawafu ɲini ale ma se k'o kɛ parce que a bɛ laada la tawafu bɛ kɛ misiri la alikaba la i m'a nɔ kɛ ni yanni fifo a ka feere ka sanu ala kana fɔ a ma k'a b'a ko a b'a kunu miiri don a yɛrɛ la min ye basi kunbɛn ka janaba ko kɛ ka kunkolo foni k'a ka janaba ko kɛ ka tugu jidenw nɔfɛ ka hiji baara bɛɛ lajɛlen kɛ nka dɔrɔn tawafu de tɛ se ka kɛ fo hiji ka ban walima f'a ka saniya i ye kuma faamuya kira ko k'a ka janaba kelen ka a sɔrɔ yanni laada nalen Ayisa la rasulu k'a ma ni ma ni ci d'a ma k'a ka kunu miiri don min ye basi kunbɛn k'a sɔrɔ k'a ko. O kɔni ye jumɛn janaba kɔni ko titi tɛ yan hijiden bɛ baara min kɛ arafa muzalifa mina a b'a bɛɛ kɛ nka dɔrɔn tawafu a t'o de kɛ f'a ka laada ka ban a b'a ka tawafu juru sara i ye kuma faamuya olu ti fi ɲɛnabɔ de k'an kɔ ala kura kɔnɔ Ayisa k'a kunkolo foni n'i y'o lajɛ o kunkolo foni k'a kun ma kɛ k'a ka laada banna la o kɛra nin hiji baara ka daga ye mɛ olu y'o lajɛ k'a kun ti sa o de ma dabɔ ka fɔ ko laada tigɛra ko y'a ka laada to a la. Kunkolo funa k'a fɔ ma o b'a la k'a fɔ jiden laratɔ de ka hukumu ye nin ye mɛ an t'o k'a fɔ k'a ye dalilu ye k'a fɔ ko fo muso bɛɛ k'a kuntigi n'a ka laada b'a la k'a ko o baabu tɛ mɛ Amadu Amadu ka mɔgɔ mɔgɔ y'a ta o de sira fɛ o la minnu ma a yira k'a fɔ a kiyasu tɛ fɛn fasɔn kelen ye kuwa a ti taa ni ɲɔgɔn fɛ o la olu ko n'a kunkolo funa k'a fɔ ko o kanu ye nin ye o y'a faamuya. Parce que yiriwa wɛrɛ tɛ n b'a yira k'a fɔ wajibi la k'a kunkolo funi n'a bɛ janaba ko laada koli ko o de y'a te. N'o de fɔ n'o ye n'a fɔ e fila bɛ kuma na mɛsi ye mana ye a kɛra gari ye hali ni mɛsi tɛ sisan muso tun b'u kun digi ni mana min bɛ fɔli la o tɛ a mana fiɲɛ dɔ bɛ muso tun b'u kun siri n'a ye hali ni muso y'a kunkolo bɛ siri n'o ye ka turukala bɛ jijara n'o ye tunsigi yɛrɛ kana ye n'a ye firiji ta a ka ɲi fɛn t'a la o diferansi jumɛn b'o ni mɛsi ni ɲɔgɔn cɛ. O fana ji t'a kunkolo sɔrɔ misi la ji t'a kunkolo sɔrɔ a bɛ kiri ye kelen dɔrɔn misi tuguli yɛrɛ de ye haramu ye ni seliji de kiri ti kelen mɛ. Awɔ tuguli min fɔra a tuguli min fɔra min ni ila min b'a yɛrɛ de min ni si bɔlen don ɲɔgɔn fɛ n'o tɛ tuguli fɛn bɛɛ tɛ dɛ. K'a fɔ ko ala kɛra ko aliwasila walimusitasila eyani ala ye muso danu min dɔ tugu a kunkolo la k'a kɛ i n'a fɔ gari ni finikolo ninnu sen t'a la dɛ min bɔlen bɛ si fɛ ni si ladege don n'a bɛ se ka kɛ i n'a fɔ si yɛrɛ de o de ko don dɔrɔn n'o tɛ gari tɛ dɛ finikolo ni fɛn ninnu tɛ kun bɛ digi n'olu baasi foyi t'o la olu tuguli kɔ tɛ kuwa parce que mɛsi bi don de ko si don i y'a faamuya parce que n'i ye arisa yɛrɛ i y'a lajɛ a nana sababu y'a di min na muso dɔ de denmuso kun bɛna furu. Kaba kun b'a kunsigi la a kunsigi bɛ karikarilen don kaba bolo waati la mesu tun yalu ta tun mana ye tunsigi fabrike dɔ fana tun a waati mɔgɔ bolo muso in taara fɔ alakira ye k'a denmuso ka kɔɲɔ bina dɛ kɛlɛ b'a kun na a bɛ n'o tugu a kunkolo la n'o yɛrɛ y'a mɛ ala ka taa ka na don a la ko n'o bɛ tugu a kun na k'o dangalen don tuguli min don k'a kɛ n'a fɔ kunsigi yɛrɛ de b'a kun ka tɔrɔmpɛli kɛ n'a ye parce que a bɛ n'a fɔ kunsigi de don mesu in si de n'o tɛ k'a fɔ k'a ye kunkolo siri a kun na a ye gari siri a kun na olu ko tɛ donc tuguli bɛ taa yɔrɔ ɲɔgɔn dɔ ko don nka mesu tuguli y'a dama ko wɛrɛ na seliji kiri o fana y'a dama babu wɛrɛ de a tuguli y'a kunkolo la ka seliji ta n'a ye o ni min y'a kun siri ni gari ye a kɛra mana nin ye a bɛɛ kiri kelen ye parce que a si la kunkolo kuma sira de ye ji tun bɛ kunkolo jukɔrɔ a kiri kelen ye mɛ tuguli in ye dangani bɛ de nɔfɛ danga bɛ de nɔfɛ a ye danga kɛra n'a kila n y'a ɲɛfɔ kaban si de kɛra munna o ni si ti hali ni i b'a dɔn k'a fɔ k'o tɛ si ye min si bɔlen don dangani bɛ de nɔfɛ min kelen n'a fɔ si mana ninnu t'a la. وتدخل يديه من تحت إيقاف شعرها ثم من مسوا تقول مسألة سني نبا بلو سني تقول مسألة تقول فعبالا سني أبا بلو بطلو كلا جغرو على سني كلا يرجع يديه أبو فلا سني كلا أبا بلو بطلو كلا جغرو أبا مسألة سني ثم يقتل رجليه ثم من تقول مسألة تقول سرجي تلا بلو بسرا في سني فلاكو يصب الماء بيده اليمنى على رجله اليمنى o tuma na a bɛ ji ta ni a tulu ba a tulu bolo ye k'a kun a tulu sen kan. o ye arukuha bi yadi yusra. a b'a a bolo numan bolo bɛ k'a sen tereke. kalilan kalilan. a b'o tereke dɔɔni dɔɔni fo ka taa sen jɛ wagati min na. yuhibuha bi zalika salasa. o tuma na a bɛ ja ji ka sen bɛɛ labɔ fo siɲɛ saba ɲɔgɔn. a bɛ ji ta ka k'a kan k'a tereke k'a ta ka k'a kan fo siɲɛ saba ɲɔgɔn. wa insha khallala asabi'ahu fi zalika. n'a jara a b'a bolo kɛ ka sɛgɔnni ni ɲɔgɔn cɛ furancɛ bɛ lajɛlen cɛ bɔ. wa in taara ka fara faraja. ɔ n'a ye sɛgɔnni cɛbɔ to yen fana fɛn t'a la n'a y'o kɛ a ka ɲi n'a y'o to yen fana fɛn t'a la sɛgɔnni furancɛ ninnu kɔni k'o bɛɛ tereke. wa takiriru afiya fi nafsi. ko nka n'a y'a sɛgɔnni cɛbɔ k'o de bɛ adamaden nimisi wasa n'a ye sɛgɔnni furancɛw tereke o de bɛ adamaden nimisi wasa mɛ a kɛra n'a fɔ n'a y'o to yen fɛn de b'a la foyi foyi t'a la seliji tɛ tiɲɛ. ويعرض أقبيه. أبو تلا سوق فلا أبو رجلا جنين تركي. وركبيه. أني سوق فلا فتا جنين من بينه أبو رجلا جنين تركي. بس نقول ما تركي دور جيت سيرا دو أبو لا كاني. نجيب مو أول كان تنو ما تركي جيت دو لا كا أني. ابن أسين تون تون أبو تركي فتا جنين من كفا كتلا كفنا تركي. وما لا يكار يداخله الماء بسرعة ani fɛn o fɛn bɛ yen nɔ ni ji tɛ se ka don a la teliya la fasa walima golo giriya bolo i b'o bɛɛ de tereke kosɛbɛ pour que ji ka se ka ɲigin. min jasa waati. a bɛ se ka kɛ sen golo minnu jijalen don olu bɛɛ lajɛlen bɛ tereke. aw sukuu kɛ. walima ni wo kɔnɔna bɛ yen nɔ ji kan ka don wo min kɔnɔ k'a tereke ni ji ma don a kɔnɔ a tɛ se ka ɲigin i b'o bɛɛ lajɛlen tereke. falo baali bilɔn. o tuma na i bɛ terekeli kɛ kosɛbɛ yɛrɛ k'a kɛ fanga la k'o yɛrɛ ninnu tereke kosɛbɛ. maa fɔ bɛli maa i bɛ yadi. ka to ka ji bɔ a kan fana k'a tereke. fa in na o ja ali asaru. ka da kan alisa yɛrɛ nana nin yɔrɔ in na alisi yɛrɛ ye mutawatiri de ye alisi ye mutawatiri ye parce que ala ka lasaba caman fɛ abu hurɛra b'a la ayisa b'a la abudulayi bin amadu b'a la jabiri b'a la abudulayi bin harisu b'a la alisa yi abu mama bayili b'a la abu zari b'a la. خالد بن الوليد بالا عمر بن عاص بالا يزيد بن ابي سفيان بالا السيكا جاء متواتر بمن ارسل الله قال ويل للعقاب من النار كل غام غني سير ربنا نجي ما ترى فرجي كنا نيو كنت يبي بنا صلى الله عليه وسلم ارسل متواتر ده من زاو فاد ده على قال فرجي نغليجي كاجي كي سينا تشو بلا جي ما ابلا بو ربنا يبي بنا صلى الله عليه وسلم كما كده فرجي فرجي قصبه wolo minnu ka giri k'a bɛɛ tereke ji ka se ka don a la kosɛbɛ parce que ka daminɛ halisa ka wayi min lila ka mina naa o tumana n'i ye seliji tila tila tila ni ji ma farikolo labɔ yɔrɔ dɔw tora ji m'o sɔrɔ i bɛ bɔnɛ sɔrɔ a nɔfɛ don minnu yɛrɛ b'a masaya olu yɛrɛ ko k'a tɛ ko dun siyaw ko ko sen yɛrɛ makan ka ko yɛrɛ k'u bɛ masaya de olu tɛ sen ko ayi siyaw tɛ sen ko hali ni sabara fara u t'a ko u b'a masaya de k'a fara wamusaku dirilu irisikun. u bɛ tila k'o kɛ akisi wɔ kakisi wa arijulikun u b'a kɛ kala wa arijulikun de jari de la. katrabe warju la kumne nibade warju kum shaba kalante ne nibade matufa la wa wa kete ne dirisi kum wa arjulukum wa kalante ne uta kala warju la kum wa kala warju kum do ko kala ko se mana masade amma ne je ko e ko ne kala tugu tuwa ma ko kala ko se wa kala masale e ba ko na jina ni ngodu mata masale اتنا جنوما تنوكونا اقبو شيء طرفوه واخره اقما نطرقو ويلي اعقاد من النار اقبو يسيني نو انا اقفل عبدالله جرمي لكفو اقبو ثم يفعل باليسرى مثل ذلك اقما نطرقو نو من سيو فناتو كتبو كلينا كافنا تركي كل ما انجيقا فانبرا جرمي وليس تحديد غسل اعضاء ثلاثة ثلاثة ukmana karikulu kuri sirjila siyan saba ko dan dan ko la ko dan ma fara di amrin yamara ko mana ala karaga kumana ni yara ka ko sirjila kala be ni hake ni ka dan sirala to yamara mana basgal sa mana tuga mana irwa mana na tuga mana usima dan kelin fara ina ko bukhari re babu sirala tuga mana ka sai ko kono ay babu do te mituga sirala yo ati be aludu marratan marra kala kala sirji ta ske kelengeli ka dogo ske kelengeli riwada mara marati maratin siya flafla riwada mana kana ka dai siya sawa sawa wala sharama dance ya foka ka dana agala o da mafala uga akoka jadro ode kalsa najizi udunu ka dai na ko ni muhammad so hafe makata wasa o nasimana sigati ni hafe ma nima to madura ta ta wasa onasi mana harisala riwa nani dira man tawada kuli muhammo sirjita fa ahsanal wudu ka sirjika kanya riwa mahatini riwa na te ka ke kanya na iga da kelele flafla ka ya maryam na usra ko mana riwa la niya ke kanya dukuna katla ki bulo grata riwa da rabo fa ki bulo grata ka fa shada la ilaha illallah وهذا ولا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله ومن اقول الجنه الدوليه لي لمن جاء قد دخل كورسات الزياره دربالا دربالا ولكن اكثر ما يفعل كل من اتبع قوته محبات الكتغالا من كان يعيب بعقل من ذلك اجداه كل منهم يسير عليه سيئ ولا فرقله قال نادى دعوة السلام على ابي وسا اذا احكم ذلك ني اذا وكل ناوي سرا سين فما ابي يفرقه يرى من الله كل جسرا كابلا بدرون بس في فوق تلا وليس كل الناس في احكام ذلك سواء كم هو بقى كتبه تكريني سرجي كتبه ولا مو بقى كتبه تكريني دغيا ما يباصر عليك سرا كل بكلمه وبالي وسا nadobe malega kuliko kile utali wasa faga flake dera be flake wasa faga flake ukumana moho kuchuko tikile nye ala ukumana marwani moho kuchuko tikile nye ala niya da sega kai je chuko mina wata kiti wera kuchuko niya da kile wata wasa wata kile nye ni flake moho muta wasa kana wata de flake kwani moho niya da kwa sega de wata wasa kana wata de sega وقرق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرا قرون سبانا من تودع فاحسن وضوءا كل من يسجد تاكا تكايا ثم رفع طرفه الى السماء قتلا كي يقرا تاكا سانفلا لاجا فقال قتلا قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له كل سرا كفر كما فيت فنكر عليه على كل جنبه تعالى واشهد ان محمدا عبده ورسوله ni sura ka fo muhammad alaga jomala ka tido fala do ni muhammad ni fo hudan law abwaabu jannati thamaniya arjuna da sebi do be da ile ye yadkhulu min ayyi hasha'a ubi sawata ni karibi do konnana ibanu da sulji talaki ngolo kro ka sanfe kanu fa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na ni riwana na amara kam musamadila amana yani muslimina amana budada kono amana nasay kono ibnu majala ibnu hibam yani ibnu sunni amana kono kitab la amali walaila ne tribuze ga rewara ziyara da bala alahuma ij'alni min at-tawabin ila akhir al-hadith wa lam tayzi ala da'if wa man kana wa ziyara man kana wa tayri wa kana man adama ma na fara faraka kalamu bi kalma tayri da udran rubana ne alahuma ij'alna tawabin katabla labana hadha hadithun da'if dogo ma na fara ka ziyara saman kana shugaban ya ira aka kitabla irwalu gazil ka baka man kana da wani fara ka da yi bida da ke Allah ka bin wannan استحب بعض العلماء ان يقول باسم عضوي كودن لا دو كو كانلو اكانلو سيلجي كوفه سيلجي منا باي كافو الله ما جعلني من التوابين على ايكانيغي تبي باي وإذا عمي لم تطهرين أرى إكنة يا أماك على كراك ما هو دونا دقة كنيلو بس بعد أن غفار سامن كين دقة شافون يقولا دونا دقة كنيلو كان فو أي دين فو كوار سامن أولا مني أكو كو دونا دقة كنيلو كاك فو رومي يا أبا كلام كفو هاد سامي بالا من كين رولا فون فو يقولا أفهمي أبو مولا Halisani nana nina Halisani amna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qala qara'u man tawadda fa ahsana al-wudu'a min mu'min sirji ta kadla nganye tum makala katla kafo ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu iranyo fo oyri wa katin arafu afwala ha abu fara allahumma ij'alni min at-tawabin ala nega mo'ambe tibi ka kaya alama waj'alni min al-mutatahhirin kana mo'ambe ba resaniya ma ku ala jina da segi me dale ni mani jakadu wa qala fi isnadihi turab asnadu la itrabu bala qara asnadu mai defo bala asnadu mai defo ba asnadu la asnadu mai marwana sanadu ma gina dron okmana amale toy me kalma tawdi flame ma kene ono na muslim na ambara ko fatu gamna to bo foga da ma dra bana me do ma labana ni kum na ma kene ba kele toy mo na na barake bara mina da luma kene ri sara tigi ra ba kalama ka ma kene ko sa ka donna ko kumai amma fala ka ra ka donna ko kumai pase ni kuma ma kene ga ta la la kra la aka gele donna to so mo da me ga ta la kra ma bu re ko le shi akuma ko chugo la pa kulla dirati ma ga donna ba kuma yi amma ka hadisa kuma yi ah kai mulo ko ta be muslim na salima ai wo ta la wo ta la ka ke ta la ke ta ta ko ni ke ni ara ga sun yo na wo awata ga clean mi se ga ga pasi riwada nana rasul alaihi salam awlak na kalma shara ko ra ma burkata نبنا كلمة تويري فو أشهد أن لا إله إلا الله رضي الله بابو لكتا نبنا فو وغاتي وغاتي بابو لكتا رسولك أشبهات لدي هل نبي من المال لا نبي خطبا لا نبنا ما قموت ما نبنا أشهد أن لا إله إلا الله فضل بابو لكتا رسولك أشبهات لدي دو كما أنتني مغمي قلق رتا قال أنتا بالي فسي كلمة تويري دي لكي kadab ne kimula irwa mun nana a ne fo kimula amurte da ka fo amuru kra ga ya mara kanu adam ne kimula fo kuma te ya fami na nami be dara wuri ga fara ka tugo da yira abin nona ka fo ababe kula kimula ka nuna mulula wuri yira ala kra nuna nuna si ba mo irwa simona kra ga sri ta tugo ne fo la ni mo ka nuna mulula ka nuna mulula ko te kuma babu lamina amitana wuce da Allah ko kuma ka ce kai mu madaka ka aka ce ne me baraka tuba da rawo shiru ne yani jaran amal barabu lamina amma kana usrafe riwaya da nana da kodo da la ka ali ni na ibnu abu talib sirji kana ka ce gori iba fulo mena kinu lu mena mamulo ko ali ko kuna mije kai adam ne numa wala muna fanko ka turaka kina fanko ko ali ya kete ce ni na fuka taba kaira kira kafoni mugami ni akete kana bashitala no asar ni fle ni amanke ne dai kudo ma ba ta su gura ala kira bara gulla mun ga biro wodo kafsa ko wa fi shan kulli aywa ubayhi ka ya fi iliyari ihi ga fi iliyata anga la ina mi amru ta kono ka yujibuhu at-tayammum dama kun kada ala kraye shon sa ga afolo kini afana fitana ulihi nalaga sawradu al kinisi ni folado wa tarajulihi nawa kulo pe alu kulo kre kini afana folo fe wa fi shanihi kullihi aga ko bela ga afolo kini afana la oyru wa afana be aga ko bela al folo kini afana ko wal ma bara bara be kini afana wa folo kini afana la walakin amru fi awo ma kuma aba ka tuba mu ta ore kere kan an aka tere ni amurtu nana wala ka fa abu dai wajibu da sa an aka kini an fara ni amurte o aka bi kara ka bara bolla fa mun kan fara ka ke tere ore ore kere ka fa ore bara ji ka bu bon fugula masali sirjila mazaibu do ta ka do ba ka do ta ka an yi musalama ra kuma mu fo an ga dartu kono kalit maga khimaru masaya owe tirmizi kono owe yugo na waro tirmizi kono ani musanafu kono kafo sabo kumuga fula utuma masaya owe wabe tabale kitabu do mando dala ka togoda masku adal jawrabaini wa sudati masaya ay kitabu dala kitabu ira tanira kay goy donna do adla ala takrijude do ngabo konna na fula msega masaya ri wa nala sabo fula masaya awo asaru chamande na konnana sabab mi sati masaya musob min musaw masaya anani kanna asrubu yato kaira kafa ga kakani allah ta ramadaibu mun to ka madama mi sira ga al hadithu hujjatun bi nafsihi harsa hujja da na yare na katina da hujja do anta mu gofle o kella tinu ka harsa ga madam mun ma kuma na ibasra uta kara makade wasul mai ni ma mi ka barata ga boloka ibi bara bule ga yeta de na o ma nuru mai na kina ra ka bawo de hujai illa abu fa al hadithu hujja bi nafsihi arsa hujja na yare arsa ka kina do te mo ka la bara fa han ni nyebe bana la na ka kina do de hujai arsa go bete mar mar sa nuru ka kina abana bara bete ni o chugo la ko ale ni kufi ta kiriti kilenye kufi ga na do siliji ka ale ta ko ala yugo mi jala mugo bi kuna isuru ta ba amasa hali ma do sani aka fa so ni ta te kle gele mo ni kle dati tu utala pa ni ya do fa kle fla kle sa ba bi se na bu kle na kle kle sa ba tro ala ku suru tu do ko na na ko ala ma sa ke mero yi se fe pa ba si fo ita ran Bonire momun fokoya da fiya malban to fala. Aha. Mira da fiya nga takunji da mule bolo. Ora da fiya ni go ayira i trabude. O malban ira to fala. Ya fala. Ah. Pasar sa i trabe na bi abi depa ni ira be al sa ba su da chugo do ira se ka ta sanu fle. Ay fi mi fo no ba mu tara ibado. Mira ba basu ko dere ta ya ta bro ka sala du fle fiem bara ni kiyeru na kiya baba kiya fo yira ba ba ko lo te ko du ko le chapa ni re sa sa sa mu ba chu ko la na ko ka ka mai na ba mai tere mi ri ga lu ta ki si ya ta du fle ai mi fo ni ga lu ni kiya re ba yo mo shi to ye fo ye re sa do nga ko a ta sa wo sa ba me ni sa ba su ga chu ro re ro ga ka le do bo te ta bai tartib ka fo mulke ore mun ma ka ka fo tartib wajibi iga tugu tugu no kana te ga sirji we che na asar ro be mu ata ko na wuli abdullah bin marku tara dubla anato a madne so ba fe amadu madne foro laga ga tu su nyana ka tu madne so ba fe asirji ta ka fa be ko ka tu ase mama so na kenku mo ga ga se ko ai ka al ka se mo amana sai musu dala musu wole ni na sai mara baka ce mu ka tsoka da musu kuna ka ce abi mu ta kuma ka sirji beta ko dugo ko musu dala ka tsoka sai wa da musu ka ce bo mu mun bai malaki Allah yugo ko ate be ka musu ji ce me ni malaki da kuma mu ta kuma fara da mu ta da kuma Allah ka dora ta yana Allah ka dora da Allah sallallahu alaihi Assalamualaikum.